إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله اعلم أيها المسلم العزيز تنبو أيهم إسلام متكوف أن من أعظم الخصال الشريعة وأنبكت كمام مقوب وشريعة أن ينظم للإنسان علاقته ni sheria kumpangia mwanadamu mafungamano yake ma'a rabbihi au ma'a nafsi pamoja na mula wake au pamoja na nafsi yake au ma'a man hawlahu min ahlihi wa qarabati au kumpangia mafungamano kati yake yeye na familia yake na wale ambao wanaomzunguruka wa min ahbabihi wa khillanihi na sheria kumpangia nidhamu kati yake yeye na wapenzi wake na wale ambao wanawapenda kupita maelezo walislamu lam yaturukil abda habalan sabahlala uislamu haujamuacha mwanadamu au muislamu hovyo hovyo bal nadhama lahu hatta madahir alfarah mpaka uislamu umempangia muislamu yale mambo ya furaha uislamu umempangia mwanadamu mpaka yale mambo ya furaha fal a'yadul islamiyya munasabatun shar'iyya hizi sikukuu za kiislamu hii ni minasaba ya kisheria maradduha li shar'i llahi tabaarak wa ta'ala sikukuu hizi zinarejeshwa kwenye sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ويدل على ذلك نا ينجلش جوه هيلو ما جاء في سنن من حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دخل المدينه متومي aliingia katika mji wa Madina fawajadahum yal'abuna fi yawmayn akawakuta watu wa Madina wanacheza wanafurahi katika siku mbili fasala dhalik tumi sallallahu alaihi wasallam akaliulizia hilo faqalu ya rasulullah wakasema ewe mjumbe wa Allah inna hadaini yawman hakika hizi siku mbili kunna nal'abuhuma fi ayyamil jahiliya tulikuwa twazicheza siku hizi mbili twafurahi katika hizi siku mbili katika yale masiku ya ujahiliya فقال صلى الله عليه وسلم متومي اكسما ان الله قد ابدلكم بخير منهما حقيقه يا الله سبحانه وتعالى امكبدلشيني سيكو امبازو ني خيري كلكو هذو سيكو 2 يوم الفطر ويوم الأضحى nayo ni siku ya Idi ndogo na siku ya Idi kubwa يوم الفطر maana yake ni Eid al-Fitr wa يوم الأضحى kwa maana siku kuu ya Adha siku ya kuchinja fadalla al-hadith hadithi hii kajulisha ya kwamba anna al-a'yada maradduha kwamba siku kuu marejesho yake laisa ila ara'ina wala ila uqurina kwamba siku kuu zote zinatakikana zitazamwe sio kwa kutumia rai zetu wala kwa kutumia akili zetu au ila adatina au zikaangaliwa kupitia mazoea ya watu au mimma awrathnahu min aslafina au tukaangalia siku kuu kwa kuangalia yale ambayo tumearithi kwa waliotutangulia bal maradduha li shar'i llahi tabaarak wa ta'ala bali sikukuu zote zinatakikana zirejeshwe katika sheria Allah subhanahu wa ta'ala wayazidu wabal na ubaya unazidi zaidi anna ba'dha hadhihi al'a'yad kwamba baadhi ya hizi sikukuu tartabitu bi'aqaida fasida baadhi ya sikukuu ambazo zinazokuwa katika dunia sawa sawa zile ambazo zimewekwa ndani ya sheria au sawa sawa zile ambazo hazijawekwa ndani ya sheria bali zile ambazo zimekuja ndani ya sheria fahia mutahara zenyewe ziko safi ama hizi ambazo haziko ndani ya sheria baadhi ya sikukuu hizo zimefungamana na itikadi chafu wa bimadhhabin radi na zimefungana na madhehebu mabaya falihtifalu fi mithli hadhihi al-a'yad basi watu kujikusanya na kusherehekea katika baadhi ya hizi sikukuu yushakiku arkanu al-islam basi hizo yushakiku arkanu al-islam sikukuu za sampuli hizo sikukuu za sampuli hiyo zinaiteteresha na kuitia mashaka nguzo miongoni mwa nguzo za imani au nguzo za Uislamu wa min dhalikum al-a'yad na miongoni mwa sikukuu ambazo zinazoiteteresha nguzo hii ya imani nguzo ya Uislamu ma yusamma bi'idi miladi al-masih ni ile sikukuu ambayo inaitwa ni sikukuu ya kuzaliwa al-masih kwa maana ni sikukuu ya kuzaliwa nabii miongoni mwa manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala naye si mwingine ni Isa mwana wa Maryam ambao Waarabu wanamuita Yasur ama na sisi Waswahili tunamuita Yesu i'lam ra'aka Allah fahamu akuchunge Allah subhanahu wa ta'ala anna hadha al-eid kwamba sikukuu hii ya kusherehekea uzao wa Isa ibn Maryam min al-a'yad an-nasara tambua kwamba hii ni katika sikukuu za kinasara ya'udunaha 'eidan shar'iyyan wao wenyewe manasara wanaihesabu kwamba hii ni sikukuu ya kisheria wayu'azzimunahu wayumajjiduna na wanaitukuza wanainyanyua siku hii wanaipa madaraja kwa hiyo tambua ya kwamba hii sikukuu ni katika miongoni mwa sikukuu za kinasara sikukuu za Wakristo na utawaona wao sikukuu hii wanaiadhimisha wakiitangaza wanapoitangaza wakiibainisha wanapoibainisha wa aidan na pia fahamu annahu yaqumu ala mu'taqadin fasidin kwamba ni sikukuu ambayo imesimamia juu ya au imesimama juu ya itikadi mbaya wa ala fikratin kufuria nayo ni sikukuu ambayo imesimama katika fikra ya kikafiri wa annahum ya'taqidun na hakika wao manasara wanaitakidi bi anna Isa alayhi salam kwamba huyu Isa mwana wa Maryam alayhi salam huwa ar-rabb indahum ala madhhabin kwamba katika madhehebu ya manasara na Wakristo kuna wale ambao wanamuitakidi Isa mwana wa Maryam ni mola au ibnu rabb indahum ala madhhabi au madhehebu mengine katika manasara wanamuona ya kwamba Isa ni mtoto wa mola wanaitakidi nini katika sikukuu hii wanaitakidi kwamba huyu mola ambaye ni Isa kwa wao au ni mtoto wa Mola ambaye ni Isa kwa wao, wanaitakidi annahu ghulida fi mithli hadha al-yawm, wanaitakidi ya kwamba yeye amezaliwa mfano wa siku hii, kwamba Isa mwana wa Maryam amezaliwa ndani ya siku hii. Wanamuita kama ni Mola madhehebu fulani, au madhehebu mengine yanamuita ni mtoto wa Mola, mtoto wa Allah Ta'ala Allah, amma yakuluna uluwan kabira, bali Allah subhanahu wa ta'ala ametamka ndani ya Qur'an na kusema qul huwa Allahu ahad. Na Allah tabaraka wa ta'ala anasema pia ndani ya Qur'an, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam, kwa hakika wamekufuru kufru ya wazi kabisa wale wanaosema ya kwamba Masihi ni mtoto wa Maryam. Hawa ni makafiri sawa sawa, utamsikia mmoja mmoja anazungumza hivyo au utawasikia kwa ujumla wao midhari wamesema kwamba Masihi mwana wa Maryam kwamba ni Allah, ndiye Allah. Allah amewahukumu kwamba hawa ni makafiri. Waqala al-Masih ya bani Israil, yeye huyu Masihi aliwaambia wana wa Israeli, u'budu Allah rabbi wa rabbakum, muabuduni mlezi wangu na mlezi wenu nyinyi, muabuduni mola wangu mimi na mola wenu nyinyi, innahu man yushriki billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, hakika shani ilivyo yule atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika Allah amemuharamishia kuipata pepo, wa ma'wahu an-nar, na mafikio yake ni motoni, wa ma lidh-dhalimin min ansar, hawakuwa washirikina watampata wa kuwanusuru. Allah kaendelea akasema, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha, na kwa hakika wamekufuru wale ambao wanaomdai kwamba Allah ni mtatu katika watatu, wale wanaodai kwamba Allah ni mtatu katika watatu, roho Baba, roho Mwana, roho Mtakatifu. Hawa wanaoitakidi hivi kwamba Allah ni mtatu katika watatu, Allah anasema wamekufuru. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid, na hapana muabudiwa isipokuwa muabudiwa ni mmoja. Wa illa miyantahu, na ikiwa hawatokoma, ikiwa hawatojizuia kuitakidi itikadi ya sampuli hii, amma yakulun, kunako yale ambayo wanayoyasema, yale ambayo wanayasema ni kusema Allah ni mtatu katika watatu, au Allah ni mtoto, Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo Isa mwana wa Maryam, au Isa mwana wa Maryam ni mtoto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa hawatokoma kwa haya wanayoyasema, Allah nasema la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim, kwa hakika watapata wale ambao wamekufuru miongoni mwao, watapata adhabu yenye kuumiza. Ndani ya aya hizi mbili zimethibitisha ukafiri wa wale wanaosema ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Isa mwana wa Maryam. Aya hizi zimebainisha wazi kabisa ya kwamba wanaosema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mtatu katika watatu, zimehukumu hizi aya ya kwamba hawa ni makafiri. Ayuha nasu ibadallah, idi hii au sikukuu hii ambayo kwa maarufu yaitwa ni sikukuu ya Christmas, idi hii ina nembo ambazo zinazoenezwa katika jamii. Hunaka rajulu alladhi yarji'u haqiqatuhu ila rajulin kana fi qarni rabi', kuna mtu ambaye wanayemweneza huyu mtu anarejea katika historia katika karne ya nne, kwamba alitokea katika karne ya nne, ambaye mtu huyu wanamwita Santa Claus au kwa maarufu Father Christmas. Huyu bwana kana kisisan nasraniyan, huyu bwana alikuwa ni kisis, alikuwa ni paderi au padri, tena mnasara, alikuwa ni katika wale vingunge wa kinasara. Wa kana nashitan fi da'wati ila an-nasara, na alikuwa na uchangamfu katika da'wa ya kuwalingania watu kuingia katika Ukristo. وكان يأخذ الهدايا نعلكوا أن تكوى زوادي ويوزعها إلى الفقراء الرومان نعلكوا نعزقاوة لزوادي كما فقير وكيروما وعلى الصبيان نعلكوا فيها نوغائية الصبيان فيجانا ودوغو ودوغو ambao vijana hao na mafakiri hao ni mafakiri wa watu wa Roma. Liudikhilahum ila dini nasara, kusudio lake huyo bwana ni ili awaingize katika dini ya kinasara. Falamma tanabbaha ar-ruman bi khubthihi, walipozinduka wa Roma kunako ubaya wake anaofanya, qamu wa habasuhu fi sijnihim, walisimama na kumkamata na kumweka gerezani kwao. Hatta la yuathira ila nnas, mpaka asifikie mtu huyu akawaathiri watu. Thumma atlaqu sarahahu, kisha huyu mtu akamwacha huru. Huyu ambaye ni Santa Claus, Father Christmas, huyu historia yake wanahistoria wanaidhibiti ya kwamba ni mtu aliyetokea katika karne ya 4, ambaye alikuwa na uchangamfu katika kuwalingania wa Roma kuingia katika da'wa ya kinasara, kuingia katika dini ya kinasara ya Kikristo. Lakini wa Roma walipoigundua milo yake chafu na njia zake alizotumia njia mbovu, wakaona ya kwamba atawaingiza wengi wa Roma katika unasara, wakamkamata na wakamfunga gerezani. Na baada ya kumfunga gerezani muda wa fulani, wakamtoa kwa mwacha huru. Ayuhannasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah, amithlu hadha yushaa dhikra, je, mfano wa mtu wa sampuli hii aenezwe utajo wake? Amithlu hadha yakunu qudwa, je, mtu wa sampuli hii anafaa kuwa ni kiigizo? Amithlu hadha yudhharu amruhu fi mahallati almuslimina wa fi buyuti almuslimin, je, mtu wa sampuli hii jambo lake linadhihirishwa katika maduka na ofisi za Waislamu au katika nyumba za Waislamu? Anastahiki kudhihirishiwa haya mambo? Aliyekuwa na walingania watu katika unasara, aliyefanya kazi ya kuwalingania watu kuingia katika Ukristo, mtu wa sampuli hii yudhharu amro, jambo lake lidhihirishwe, atajwe, awekwe katika kila mahala? Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، أين وات وجه الله سبحانه وتعالى؟ ويلحق في ذلك عيد رأس السنة نكتك جامب أمال إن الوينجية تينا كناك سككوهي يكوينيز إتكادي miongoni mwa itikadi mbaya za ukafiri. Pia katika sikukuu ambayo inaingia pia ndani yake ni sikukuu ya mwaka mpya, wa hadha kadhalika min a'yadihim, na hii pia ni katika sikukuu za manasara. Wal amru kama dhakara Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, na uhakika ulivyokuwa ni kama alivyoutaja Sheikh al-Islam akasema, wa amma a'yadul mushrikin, ama sikukuu za makafiri, faqad jitamaa fiha ash-shubhatu wash-shahwa, kwa hakika pamejikusanya ndani yake ash-shubhatu, mambo ya shubha yamekusanyika ndani, wash-shahwa, na mambo ya matamanio, wal-batil, na ndani ya idi hizi na sikukuu hizi kumekusanyikana ndani yake mambo ya batili. Walaysa fiha manfa'u fi din, na wala ndani yake hakuna manufaa katika dini. Intaha kalamu rahimahullahu ta'ala, kwamba sikukuu hizi za kinasara ndani yake pamekusanyikana mafasid, pamekusanyikana mabaya na mafsada. Miongoni mwa hayo ni mambo ya shubha, mambo ya utata ambayo hayajulikani, kwa sababu yamefichikana kwa wale ambao hawayajui. Bali pia kuna mambo ya shahawa, matamanio, bali vile vile ndani yake kuna mambo ya batil ambayo yapo ndani yake, na ndani ya hizi sikukuu hakuna manufaa yoyote ya dini. Tajiduhum fi a'yadihim, utawakuta katika sikukuu zao hawa manasara, yasharabuna alkhumura, wanahalalisha jambo la kunywa mapombe, na vile vile wayaznun, na wanafanya kitendo cha uzinifu, wayaghunnuna wa ghairihim, na wanasoma au na kuimba na mengineyo katika mambo. Haya ni mambo ambayo wanayafanya katika idi zao na sikukuu zao. I'lamu ra'akumullah, tambueni Allah kuhifadhini, anna al-ulama al-muslimin, kwamba wanawazuoni wa Kiislamu, bayanu anna hadhi al-a'yada, wamebainisha ya kwamba hizi sikukuu, takhdushu aqidata al-muslim, hizi sikukuu za Krismasi, kama sikukuu ya Krismasi, kama sikukuu ya mwaka mpya, wanawachuoni wamebainisha kwamba hizi sikukuu za Kinasara zinaiharibu na kuichafua itikadi ya Muislamu. Miongoni mwa itikadi ambayo inayovunjwa, miongoni mwa itikadi ya Waislamu ambayo inapasuliwa pasuliwa, na Muislamu kuvuliwa itikadi hiyo, ni itikadi ya alwalau walbara, kwamba kuwapenda watu lillah na kuwachukia watu na kujiweka nao mbali lillah. Huu msingi na hii itikadi, kwa munasaba wa hizi sikukuu, hii itikadi inavunjwa vunjwa. Bali na sisi vile vile tunafahamu ndani ya Qur'ani ya kwamba Allah tabaraka wa taala ametamka na kusema, wabada bainana wa bainakumul adawa wal baghdau abada hatta tu'minu billahi wahda, uadui wetu sisi Waislam na uadui wenu nyinyi manasara wa Kristo, uadui wetu na nyinyi umedhihiri, uko wazi, bali chuki iliyopo baina yetu sisi na nyinyi iko wazi abadan, milele, hatta tu'minu billahi wahda, mpaka mumwamini Allah peke yake na mumvulie itikadi ya kumuitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana mtoto, na mumvulie Allah subhanahu wa ta'ala itikadi ya kudai ya kwamba Allah ni mtatu katika watatu, hatta tu'minu billahi wahda, mpaka mumwamini Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Huu wadui na hii chuki tuliyokuwa nayo ndipo itakapokuwa imeisha. Qur'ani imetubainishia hivyo, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha ya kwamba jambo la kufanana na manasara, akasema man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yoyote atakayejifananisha na watu akaungana nao kusherehekea sikukuu ya Kinasara, ni sawasawa sikukuu ya Eid Milad, sikukuu hii ya Christmas au sikukuu ya mwaka mpya, wewe Muislamu ukashirikiana nao katika kuisherehekea hii sikukuu, Mtume alayhi salatu wasalam anakubainishia kwamba fa anta minhum, wewe utakuwa misili yao, kwamba wewe umeisapoti jambo au umeisapoti itikadi hii ya ukafiri ya kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, maulama wamebainisha hivyo ya kwamba hizi sikukuu hizi zinaharibu itikadi, itikadi ya Muislamu wa sawasawa. Na sisi tunafahamu fika ya kwamba Isa mwana wa Maryam huwa abdullahi wa rasulu, kwamba Isa mwana wa Maryam huyu ni mja wa Allah na huyu ni mtume wa Allah tabarak wa taala. Bali yeye Isa mwana wa Maryam, yamethibitika mambo ambayo ni ya miujiza aliyoyathibitisha. Yote hayo mambo ya miujiza aliyoyafanya ameyatamka biidhnillahi tabarak wa taala, kwamba hayakuwa isipokuwa kwa idhni ya Allah subhanahu wa taala. Bali yeye kuifulizia roho au kumuumba au kumjalia hai ndege akawa yule ndege anapaa, bali vile vile kuwaponesha vipofu na kuwatoa watu waliokuwa wamekufa na kuwajalia kuwa hai, yote hayo ameyasema ni miujiza ambayo haikuwa isipokuwa kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo maana yake ni kwamba yeye hakuwa isipokuwa ni abdun min ibadillah, ni mja miongoni mwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnas, wa hunaka sulukiyat, yartakibuha ba'dhu almuslimin, kuna mambo na tabia ambazo wanazozifanya baadhi ya waislamu, waqad hadharaha alulama wa harramaha shar. Baadhi ya tabia na mienendo wanaifanya waislamu katika hizi sikukuu, mienendo ambayo wanawachuoni wameitahadharisha bali sheria imeharamisha. Miongoni mwa hayo mambo na tabia, aldhihabu au irihlatu ila alamakini almuadda lihadha alihtifal au lihadhi alihtifal, ni watu kwenda na kufunga safari kwenda sehemu ambazo zimeandaliwa kwa lengo la kusherehekea Christmas au kwa lengo la kusherehekea mwaka mpya. Walau la mtushariki, na hata kama haushiriki ukafika pale ukakaa wewe ukaona kunywa soda au wewe ukakaa pale wachati na wasapu yako, lakini kitendo cha wewe kwenda au kufunga safari ukaenda mahala ambapo pameandaliwa kwa lengo la kusherehekea Christmas, kwa lengo la kusherehekea mwaka mpya, haya ni katika mambo ambayo sheria imeharamisha bali na maulama wametahadharisha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina la yashhaduna zura wa idha marru billaghwi marru kirama, waumini wa kweli ni wale ambao hawashuhudii mambo ya zuru, mambo mabaya, mambo ya uongo hawayashuhudii wala hawatoi ushahidi wa uongo. Wa idha marru billaghwi, na wanapopita katika mambo ya laghwi, mambo machafu, mambo ya batil yasiyokuwa ya haki, marru kirama, wanapita hali ya kuwa wameyapuuzia, hawayajali. Aya hii nukila an Ata, pamepokelewa kwa at-tabi'i Ata, naye ameyatoa kwa Ad-Dhahhak an Muhammad ibn Sirin, kutoka kwa Muhammad ibn Sirin, wa an Abi al-Aliya wa an Mujahid wa an jama'ati min as-salaf, na kundi la masalaf. Kuna kwa aya hii kwamba maana ya aya hii kwamba waumini wa kweli ni wale ambao hawashuhudii az-zur, wakasema alladhina la yashhaduna a'yad al-kufar, ni waumini wa kweli ni wale ambao hawazishuhudii, hawahudhurii katika sikukuu za makafiri. Hii ndiyo sifa ya waumini. Kwa hiyo katika mambo ambayo wanayafanya baadhi ya Waislamu ni kitendo chao cha kufunga safari na kwenda, ametumiwa message kwamba tarehe 24 unahitajika uwepo, na uwepo wako ndio ukamilifu wa hadhara, na wewe tunafahamu wema wako uliotufanyia katika Idi ndogo na Idi kubwa. Kwa hiyo vile vile lazima tukukirimu na sisi, lazima na sisi tulipizie wema wetu. Pakaandaliwa mahala, akatumiwa meseji au akapigiwa simu au watu wakamfuata nyumbani kwake, manasara wa Kristo wanamualika mahala ambapo wamepandaa kwa sababu ya kudhihirisha itikadi ya kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kitendo chako cha kwenda, basi wewe fahamu ya kwamba umeunganishwa na wao katika kukufuru, kumkufuru Allah tabarak wa ta'ala. Miongoni mwa hayo pia atanawulu wa tahani, ni kitendo cha kula, kula chakula, watahani na kupeana pongezi, sawaun kana bilisani au bilkitaba, sawa sawa pongezi hiyo itakuwa ni kwa ulimi au kwa maandishi. Kullu hala yajuz, yote haya hayajuzu. Pameandikwa barua au imetengenezwa kadi maalum special, imekwenda kugharamikiwa na manasara, wakaandika pale bwana au bibi, bwana fulani Musa ibn Musa Ali fulani au Ali au fulani au kadha, pakaandikwa wewe na familia yako, ukapewa mwaliko ya kwamba wahitajika uje mahala kwetu katika ukumbi wetu, katika holi letu au nyumbani kwetu, uje ushirikiane na sisi katika starehe hii au katika sikukuu hii. Au ukaambiwa tu na wewe ukaenda, na sio kwenda tu, ah, wakakuona wewe una msimamo sana kwamba huyu hataki kabisa, hata mwambie nini yeye haji. Wakaandaa hotupoti limejaa pilau au biriani, wakakuangushia mbuzi pale, nyama ya kuchoma, ya kukaanga, ya kufanyaje, hotupoti mlango unagongwa, linasukumwa ndani. Kitendo chako cha kunyanyua lukuma, cha kunyanyua tonge lako ukapeleka katika kinywa chako, umeshirikiana na wao katika kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi anasema, wa amma tahani'atul kufar, ama kuwapongeza manasara na kufar, happy new year, siyo happy nini, happy nini, kule kuwapongeza bima yakhtasu bihi, kwa yale ambayo yanahusiana na siku hiyo, fa haramun, kitendo hichi ni haramun, bitifaki ulama, kwa makubaliano ya wanazuoni, ka an yuhanniahum biidihim wa sawmihim, kama vile mtu kuwapongeza kunako sikukuu zao. Na haya subhana malikil qudus, waislamu wengi wanayafanya kwa sababu ni bosi wake anafanya naye kazi. Bosi ameamua kuwatumia ujumbe wafanyakazi wenzake na kuwaalika, basi utaona ya kwamba akijitahidi sana huyo muislamu kutokuhudhuria, basi atampa pongezi ya mwaka mpya, atampa pongezi ya Eid Christmas, kwa maana Eid Miladi al-Masih, atampa pongezi. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi anasema kitendo hichi kwa kuwapa pongezi ni haramun. وهذا التسرى وهذه التهنئه نهي بونجيزي سواسوا itakuwa kwa nasara, ukampa nasara pongezi kwamba siyo happy new year na vinginevyo, au ni sawasawa ukampa muislamu mwenzako ukampa pongezi ya kufikisha mwaka 2019, ile pongezi ambayo ni maalumu kwa ajili ya mwaka huu, yani kila unapomalizika mwaka lazima watu wapeane pongezi, na pongezi hiyo imeandaliwa katika matamshi maalumu, halafu wewe ukampa muislamu mwenzako pongezi ya sampuli hiyo, yote inaingia katika uharamu. Ndugu zangu, pia takdimu musaadatun maliya, takdimu musaada sawaun maliya au ghairu dhali, katika mambo ambayo baadhi wanayafanya baadhi ya Waislamu ni kutoa msaada. Msaada sawasawa utakuwa ni wa kimali au tofauti na mali. Wewe ukatoa msaada wako kuwapa manasara waweze kulithibitisha jambo lao la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ana mtoto, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mtatu katika watatu, ukatoa msaada wako wa kimali. Na msaada wa kimali, ingiza kila kitu kinachohusiana na mali, ingiza hapo. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, sisi tusaidiane katika wema na uchamungu. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, na wala watu wasisaidiane katika uovu na uadui. Kitendo chako cha kutoa mali yako, kutoa kipando chako, kusaidia umeme ukatolewa nyumbani kwako ukaenda kwao, ukawaambia nyie chomekeni tu kwenye switch hapo, wakadumbukiza umeme wakaendelea katika sherehe zao za kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, umeshiriki. Fahamu ya kwamba umeshiriki katika kumkufuru tabarak wa ta'ala. Mali yako imetumika, ni sawasawa umetoa turubai lako, sawasawa umetoa sabufa yako, sawasawa umetoa kapeti chini, na ni sawasawa umetoa mahotupoti ambayo yamewapungukia ukawapa mahotupoti kwamba haya bwana chukueni haya. Mizari ni mali, basi fahamu ya kwamba umesaidiana na wao katika kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Baz rahmatullahi alayhi, al-Imam Ibn Baz anasema wala yajuzu li muslimin wala muslima, na wala haifai kwa muislamu mwanaume wala muislamu mwanamke. Mimi na wewe tunaingia kwa sababu ni wanaume, na wake zetu, dada zetu, mama zetu, wote wanaingia kwa sababu ni wanawake nao ni Waislamu. Haifai kwa muislamu mwanaume au mwanamke ayusharika alyahuda wan nasara, kushirikiana na mayahudi na manasara, fi aayadihim, katika sikukuu zao, wala ta'awun ma'ahum, wala kusaidiana pamoja na wao. Qur'an imeshabainisha kwamba uadui baina yetu sisi na nyinyi uko wazi. Wewe kuona kwamba uadui huu unahusiana na mambo ya kwenda kuzika tu peke yake, lakini mambo ya kula, mambo ya mali, ukaona haya hapa hayaingii, la, kule kusaidiana nao pamoja nao. Anasema la bishai wala biqahwa wala bighayri dhalik, Angalia mfano al-Imam Ibn Baz anasema hata kama ni kitu kidogo, kama vile kusaidiana nao katika jambo la kuwapa chai. Chai peke yake, wawagawia chai peke yake. Au kahawa, kile kikombe cha kahawa wewe wasaidiana nao. Bana tusaidie ugawe gawe ile kahawa. Au kawapa au wakakupa, pakapatikana msaada katika vitu vya sampuli hii. Al-Imam Ibn Baz anasema hichi ile jambo la yajuzu ni muslim wala muslima, halifai kwa muislamu mwanaume wala mwanamke. Mwisho kabisa, atashabuhu bihim imma bil kalam, katika mambo ambayo waislamu wanayafanya katika siku hizi, ambayo mambo hayo wanawachuoni wameyatahadharisha na sheria imeharamisha, ni jambo la kufanana nao katika mazungumzo. Mazungumzo yako haya unayozungumza yanatazamwa kana kwamba yanafanana na wao. Au biramyin naria, au watu kurusha mioto juu, kama vile wanavyofanya baadhi ya watu kupiga baruti pakawa panapigwa moto. Au vile vile au ilqa'il hadaya, au kutoa toa hadia zawadi hizi. Au bilibasi, au kuvaa mavazi ukafanana na wao katika mrengo wa mavazi. Au bibai'i shay mimma yuqawihi, au mtu akauza kitu ambacho kitu hicho ni katika vitu vinavyowapa wao nguvu. Kitendo hichi unahesabika wewe umeshirikiana na wao. Ukauza vitu, mathalan kwa sasa hivi tunafahamu ya kwamba ndio ile miti ya Father Christmas inauzwa sana, au ile miti na maua maua ina vijitataa fulani. Au kipindi hichi ndio kimekuwa kipindi cha kutengenezana zile zawadi za kwa ajili ya mwaka mpya au Christmas na mengineo mengi ambayo yanafanana na wao. Basi biashara ya sampuli hiyo au mazungumzo yako unayozungumza yanaonesha wazi kabisa wafanana nao. Manake haya mazungumzo huwa yanazungumzwa katika wakati wa Krismasi au wakati wa mwaka mpya, basi fahamu ya kwamba wewe tayari umeshaingia pamoja nao. Ndugu zangu katika imani, hivi sisi Waislamu tumekuwa na haki zaidi ya kuwapa nguvu manasara kuliko kuipa nguvu dini yetu? Hivi sisi muslimon, sisi Waislamu tumekuwa na nguvu zaidi ya kuwapa manasara na kuliko kuipa nguvu dini yetu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hal antum ma indakum aqida, hivi nyinyi hamna itikadi sahihi? Wa hal indakum, wa hal antum ma indakum al-iman, je nyinyi hamfahamu kwamba katika dini yenu kuna jambo la iman? Je nyinyi hamfahamu ya kwamba anna arkana islam khamsa, hamfahamu ya kwamba nguzo za Uislamu ni tano, na ya kwanza ni shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah, na shahada hii inakuthibitishia ya kwamba uyakufuru yote na umpokeshe Allah peke yake. Hivi hamfahamu ya kwamba mna nguzo za imani tano au nguzo za imani sita? Hamfahamu ya kwamba nyinyi mna nguzo za imani sita? Miongoni mwa nguzo hizo za imani sita ni al-imanu birrusul, kuamini mitume, mitume ambao ni bashar, ni wanadamu, yaakulun, wanakula na wanafanya mambo yote ya kibinadamu. Hivi antum ma indakum hadha rukn, hivi nyinyi hamna hii nguzo ya imani ambayo mnaisoma asubuhi na jioni? Nguzo hii ya imani ambayo ni al-imanu birrusul jumlatan wa tafsila, imani ambayo yatakikana mtu aiamini kwa ujumla wake, wa tafsilan na kwa upambanuzi. Allah amewataja mitume wote ndani ya Qur'an, na kuna wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala hajawataja ndani ya Qur'an. Na ndani ya Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala akasema ya kwamba hapana kufarikisha baina yao, haitakikani mtu afarikishe. Wewe kuitakidi haya wanayofanya manasara katika sikukuu yao ya 24, tarehe 24, maana yake ni kwamba wewe umemnyanyua Isa mwana wa Maryam na kumfanya kwamba ndiye Mola. Alisa hadha kufrun, hivi huu sio ukafiri wa wazi? Unamkufuru Mola wako tabarak wa taala? Tashur am lam tashur, sawa sawa utajua au hautojua. Na mwisho kabisa ndugu zangu, haja kubwa ni watu kubainisha manhaji zao. Haja kubwa unapokaa na hizi jamii za kikwetu, pakawa kuna manasara, pakawa na wapagani, watu wa mila, ni vyema wazi kabisa idhihirishe itikadi yako na uwabainishie ya kwamba madha taatakid, nini unachokiitakidi katika moyo wako. Wabainishie, na watajiweka mbali na wewe na watakuheshimu. Na utakapokuwa unaogopa watu kwa sababu ya maslahi ya tumbo lako na maslahi ya kuogopa watu, basi kubali kuletewa pilau na biriani chumbani kwako, na ukala wewe na familia yako, mkawa mmechanganyikana katika hilo kwenye kumkufuru tabaraka wa taala. Dhihirisha itikadi yako, usifanye mudahana wala mujamala fi aqida, usipake mafuta katika itikadi. Jambo la itikadi linambainisha mtu katika njia mbili, imma ila nar wa imma ila aljanna, imma utaelekea motoni na imma utaelekea katika pepo. Wewe ukabakia wapaka mafuta kwa sababu wataka hulwa ya dunia, wataka utamu huu wa dunia, na wewe wanataka utamu wa dunia, na hali ya kuwa takfuru billah wa mkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, subiria, watakuletea mengi mpaka nguruwe utakula wewe, watakuletea mpaka nguruwe utakula, kwa sababu wewe dini yako hautaki ujipambe na dini yako, na hali ya kuwa wao wanajidhihirisha kabisa kama sisi ni walokole, sisi ni Waanglikana, sisi ni wa KK, sisi ni nani. Lakini wewe waogopa kudhihirisha dini yako kwenye jambo ambalo serikali haijakubana, serikali imekuachia huru. Ibainishe, iweke wazi dini yako, taslam, utasalimika. Na lau utaificha, tahlak, utaangamia. Nasal Allah bimanni wa karamihi an yaruddana ila dini maradan jamila. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma, wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil 'alamin.